رویا. گام زنان بر روی شنها کمر به ترک تو بستم. پایم آنگاه که فرو می رفت و بیرون می آمد در خاک رس تیره، بر آن شدم تو را از خود بیرون کنم، تویی که چون سنگی گران فرو می بریم به زمین گام به گام. بودن بی تو را اندیشیدم، کندن ریشه های تو را و رها کردنت را در باد. آه عزیزم، در آن لحظه رویایی با بالهای هولناک تو را در خود می گرفت. خود را می دیدی که در مرداب فرو می روی، مرا می خواندی و پاسخی نمی شنیدی. تو فرو می رفتی بی تلاشی، بی جنبشی، تا اینکه مرداب تو را فرو پوشید. آنگاه تصمیم من به رویای تو برخورد و از میان شکافی که قلب مرا از هم دریده بود بیرون آمدیم، هر دو پاک، برهنه، عاشق یکدیگر، بی رویایی، بی مردابی، رخشان و کامل با مهری از آتش.